Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na to, że strajku nauczycieli nie będzie, liczy minister edukacji. Jak mówi, jeszcze nic nie zostało przesądzone, a decyzji nie ma. Stopy procentowe bez zaskoczenia i bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej podała wyjaśnienia. W Radomiu w poniedziałek ruszają największe w Europie targi koni. Dlaczego mają być objęte szczególnym nadzorem? O tym za chwilę. Minister edukacji liczy na to, że strajku nauczycieli nie będzie. Przecież nic nie zostało przesądzone, choć rzeczywiście w ustach pana prezesa Broniarza wybrzmiewa decyzja, przecież decyzji żadnej nie ma. Tak mówiła Anna Zalewska w Polskim Radiu. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozważa rozpoczęcie protestu 8 kwietnia. Decyzja ma zapaść po referendum strajkowym pod koniec marca. Jeśli do strajku dojdzie, to ma być prowadzony do odwołania, a to może oznaczać, że obejmie egzamin gimnazjalny, który będzie 10 kwietnia. Zalewska powtórzyła w Polskim Radiu, że egzaminu nie da się przesunąć. Od 2002 roku mamy kompletnie niezależny od Ministerstwa Edukacji system egzaminów zewnętrznych, to są egzaminy państwowe i tak naprawdę tam jest wszystko tak poukładane, że nie ma możliwości. Politycy Nowoczesnej złożyli wniosek, aby minister edukacji w Sejmie poinformowała, na jakim etapie są rozmowy z nauczycielami, mówi poseł Mirosław Suchoń. To jest ten moment, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien usiąść do stołu i rozmawiać z nauczycielami i znaleźć środki na to, żeby ci nauczyciele otrzymali rzetelne, realne podwyżki. A zatem PE domaga się podwyżek o 1000 zł. Ministerstwo Edukacji odpowiada, że od kwietnia zeszłego roku do września tego roku pensje nauczycieli wzrosną w sumie o 16%. Idzie lekkie spowolnienie gospodarcze z zagranicy. To jedna z przyczyn, dla których Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się pozostawić stopy procentowe bez zmian. To dobra wiadomość dla osób z kredytami. Przewodniczący RPP i prezes Narodowego Banku Polskiego uważa też, że zapowiadana przez rząd piątka Kaczyńskiego nie podniesie inflacji. Jak maleje tempo wzrostu, to w normalnej, podręcznikowej sytuacji maleje też presja inflacyjna, czy taka, która w ogóle na podwyżkę cen jakoś wpływa i to ma u nas miejsce. Zamrożenie cen energii przy jednoczesnym spadku koniunktury powoduje, że ta projekcja cen wypada na niższym poziomie. Czyli nadal mamy sytuację bardzo dobrą. Wysokie tempo wzrostu, 4% to jest wysokie tempo wzrostu i brak inflacji. Mówił Adam Glapiński. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest na poziomie 1,5%. Eksperci spodziewają się, że tak będzie przynajmniej do końca roku. Szczególnym nadzorem weterynaryjnym objęte zostaną wstępy, czyli największe i najstarsze w Europie targi końskie, organizowane w Skaryszewie, koło Radomia. Tradycyjnie dwudniowa impreza rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Na drogach wjazdowych do miasta sprawdzane będą dokumenty zwierząt i warunki, w jakich są przewożone. Pod nadzorem znajdzie się także plac targowy. Kilkudziesięciu weterynarzy obserwować będzie, w jaki sposób odbywa się rozładunek i załadunek koni. Zapowiada burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek, organizator wstępów. Mój apel do wystawców, żeby nie stali całą noc w Skaryszewie, tylko apeluję o to, żeby przyjechali przed godziną 5 rano, bo od 5 rano będziemy dopiero spuszczali na targowisko, tak żeby to już było w zasadzie wtedy, kiedy jest widno, żeby lekarze weterynarii, ale też i współpracujące z nami fundacje mogły te konie obejrzeć, żeby tutaj nie dochodziło do jakichś niepotrzebnych i nerwowych sytuacji. Skaryszewskie wstępy organizowane są nieprzerwanie od XVI wieku. Ze Skaryszewa Anna Orzeł, Polskie Radio. Kolejnego pacjenta z wirusem HIV udało się wyleczyć. Wiadomo o nim tylko tyle, że jest mężczyzną. Chce zachować anonimowość. Pierwszy przypadek wyleczenia chorego na AIDS miał miejsce 12 lat temu w berlińskiej klinice Charité. W obu przypadkach pacjenci chorowali na nowotwory, dlatego poddano ich przeszczepowi szpiku od dawców z genem CCR5, który wykazuje odporność na HIV. Według genetyk profesor Ewy Bartnik nie jest to jednak metoda, którą można będzie leczyć wszystkich pacjentów chorych na AIDS. Próbowano to robić na innych pacjentach. Nie zawsze udawało się mieć takiego dawcę,

天使が降りてきて肩叩く甘い夢を見させて眠りをゆりをゆりを起こさないで今も僕は眠り続ける守られて眠り続ける頭を駆け回るこの暗いメロディー口ずさむ Haruomi Hosono na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Japoński kompozytor, którym zainteresowałam się dzięki grupie Vampire Weekend i bardzo jej za to dziękuję. Be kind. Dollars never show up on CP time. What do you have, Okada? To bardzo, ale to bardzo dobrze działająca na głowę i na ciało płyta. Beans z najnowszej płyty Solange, When I Get Home. Gucci like to slay, Gucci like to bay, Gucci like to come down, he go hard in the paint. Gucci like to slay, Gucci like to sway, Gucci like to come down in these starches every day. Gucci like to play, Gucci like to play, Gucci like to come down in his starches, he playing. Gucci fly, Gucci got that eye, Gucci coming down on the slab with the fly. Gucci got the grill, Gucci got the chill, Gucci coming down with the thing, got the feels. Gucci on his sheets, Gucci on his feet. I didn't want a sock, she had Gucci on her cleats. Gucci like to shine, Gucci like to wave, Gucci like to come down, he go hard in the pain, pain. He go hard in the pain, pain. Gucci, he go hard in the pain. Scooch, like the drain, solo like the ball, solo brought the game, they don't hold a wall, solo like the shop, solo bought the mall, solo brought the guap, solo throwed it all. Ooh, ooh, not polo, my skin, my logo, my skin, my logo. Coming down hard, coming down clean, coming down green. Got the swing of home, got the swing of home. I'll be coming candy paint, blue green, candy paint, blue green. With the swing of home, got the swing of home. My Skin, My Logo to oczywiście kolejne nagranie z płyty When I Get Home i ponownie Solange. Krótka ta płyta, bardzo jestem ciekawa, jak będzie brzmiała na koncertach i jak będzie wyglądała, bo w przypadku Solange to nie jest po prostu odgrywanie materiału, to jest coś więcej. Ona jest po prostu artystką wizualną. 31 maja mamy taką szansę, aby ponownie przywitać Solange w Polsce, w Warszawie. No ja osobiście, a nie, nie mogę tego zaplanować. Wtedy mam inne plany. No nieważne, teraz Nick Murphy. It's been a longest year, you know, trying to live on my own with a certain kind of love. Oh, that I question at all, couldn't see the signs for help. Said I didn't know much better, couldn't see the limits to my own. Damned if I don't, damned if I don't know. All these people I've avoided, there could have been you there somewhere. All these faces I perform with, to tell you the truth I always should. Wonder if you would hide from me too now. The places I've been, oh, oh, so, my sanity comes to question. What I need is predicting it all, trying to see it known for known. No, it was gone. symphony. In a room full of silence, did I preach hypocrisy? All trying to run from the violence now. See, all these people I've avoided. It could have been you there somewhere. See, all these faces I perform with. To tell you the truth, I always wondered if you would hide from me too now. The places I've been, oh, my sanity comes to question. But I need to have someone to burn up all my God attention. It's like a honey inside my head. Well, could you give it up to change the pace before you crawl into my bed? Sanity to nagranie Nicka Murphy'ego, kiedyś Chet'a Fakera, zapowiadający album Run Fast Sleep Naked. No, to taka ciekawa propozycja. Mogłabym skorzystać. 26 kwietnia ta płyta się ukaże. Podobno 4 lata jeździł w różne miejsca Nick Murphy i wykorzystywał rozmaite inspirujące lokalizacje do nagrywania także ścieżek wokalnych na tą nadchodzącą płytę, ale też do spotykania ludzi. Korzystał z okazji, aby z nimi rozmawiać. Tematem była sztuka. Zobaczymy, jaka będzie płyta, no i mam nadzieję, że będzie szansa, aby z Nickiem Murphym o tych nagraniach, o tych poszukiwaniach i odpowiedziach, jeżeli udało się je znaleźć, pogadać. To jeszcze raz jego głos, ale w oprawie innego producenta. It's beautiful. And even though I told you so, you know, we play survival. We leave the lights on. Looking at people that don't make a sense.

Fefe i Ku. Nie wiem, dlaczego przedtem rozszalałam się z Ku. W każdym razie to jest ten artysta, którego utwór teraz właśnie dobiega końca i przenosimy się z Afryki do Ameryki Południowej. Ayaki sito no ma. To była wizyta w Kolumbii, grupo Canalon. Na stronie polskieradio.pl / trójka, / alternatywny widać, jak to można zapisać. To teraz wróćmy do Europy, ale tak pozornie, ponieważ człowiek, którego utwór za sekundę pojawi się na antenie, jest zafascynowany także Ameryką Południową i właściwie od już wielu lat jest jednym z bardziej znanych propagatorów jej kultury. When I arrived here 10 years ago, beside the fact that I don't speak German, the culture shock barely registered. We had English and similar culture and religious values, thanks to colonization. Of course, I could point one or two behavioral traits, but bottom line, there wasn't much that seemed likely to fuel a culture conflict between us, the Africans, and them, the whites, the natives. The only issue was skin. The darker the skin, the greater the difficulties of integration. Color made palpable the social and cultural pressure and the rich black people lived, moving almost in silence between two worlds. Umbilical Africa of longing and dreams and pride in belonging, and Berlin, necessity. I arrived here 10 years ago. At the time, what excited me about Berlin was the fact that for the first time, I questioned my own existence. What makes me a man? What it means to be black in Europe? And what a better place than Berlin to launch an investigation into identity. You can imagine the pleasure it gave and still gives me to spot the Afro air, the full lips and brown skin of that noble people who welcomed me in the cold Berlin winter. But whose African heritage, although only celebrated loud during the carnival of the culture, it was sufficient to make me feel at home. Beside which, it helped me to dispel the thing we most feared, racism. History tells me things can be pretty heavy down here. Friends told me, don't go too far east. And I said, I don't speak the language, so I need to follow my black Berliners, so I can learn to read between the lines, so I can learn how to raise borders. Since it was here, in this city, where Europeans divided Africa, creating borders that divided us, during that conference hosted by Otto von Bismarck. If you want to know, it gives me great pleasure seeing those black Berliners occupying space. Yes, occupy Berlin, my Kleines Schwarzes. Occupy Berlin. W tym nagraniu Daniel Haxman, bo tak nazywa się ten artysta i propagator brazylijskiej kultury, wyszedł poza Amerykę Południową. No ale myślę, że opowiedziana historia dotyczy niestety wielu zakątków na Ziemi. Teraz, oj, zdecydowanie przyjemniejsza sytuacja. Wiele osób na OFI, niektórzy być może wcześniej, dzięki różnym możliwościom mogło się spotkać ze skalpelem, ale nie w tym dwuosobowym składzie, ale 17-osobowym. Skalpel Big Band rusza w trasę koncertową i ma już kilka dat na tej trasie zaplanowanych. Najbliższa od dziś to 22 marca Warszawa, ale tym koncertom towarzyszy też epka z 4 utworami, które zostały zarejestrowane podczas pierwszego w historii występu Skalpel Big Band, który się odbył w Poznaniu. No i mamy na przykład taki przykład. Thank you. Bardzo lubię takie historie. Duet Skalpel, których muzyka powstawała przecież w oparciu o sample, które z kolei najczęściej pochodziły przynajmniej na początku działalności tego duetu z polskich, starych, jazzowych płyt. A zatem do elektronicznych produkcji trafiały fragmenty kiedyś gdzieś grających muzyków. No i po latach pojawia się w życiu duetu Skalpel Patryk Piłasiewicz z pomysłem, aby to, co zostało dzięki nowoczesnym technologiom wyprodukowane, przepisać, rozpisać na instrumenty i powstaje 17-osobowy big band i teraz będzie można ponownie na żywo sprawdzać, jak ta muzyka brzmi w tak licznym wykonaniu. Nagranie Sunset za nami. Wszystkie tytuły już zapisałam na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. Na zakończenie złożenie Skalpela, ale w wersji duet z Hanią Rani, która także w kwietniu wydaje swoją solową płytę. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski, Zofia Kruszewska. Do usłyszenia jutro po godzinie 19. Children woke early. Their room was full of sunshine. Jimmy hopped out of bed, opened the window and said, "How warm it is today, Betty. Get up and dress quickly. Let's go into the garden." Thank you.